bete sing mao bo fa to torlo singer by David singu kudiba miktam ngerza mukormi mi pomun bi hindo o pormi a wonju tukala mu ba himi yori bari a yemi ke baba gango suki wo a boruta mu yal ba hin za wori bari ku bazari dinani la wori mu tul zari o ketket le ko sen juk tukalari tongge kalngong ku puza a boru pongerza a bile mi tabil pusem hin za zingnire ya zabi ta diring za wori ya awo mi yori mu ba san kam na bi mo ba ngoro ndo ke zabi enzo awo mu kun gel kam na himi mo hi sal kun gel kam na bi kun gela ai ke susu se ba mi ndondo mi alke tumbol mi yori ke heumi tul sing sina bi ke lek sunkara la bi zing darna mi kokona ma tulo mi yori patara bai fele mo yondo la na bi ro mi li busiba saumi la bi ri mi ri zabi a dising ling dina mon hai bi gankara na denke ndo mi yori bai fele ao mi yori mo pon zabi sapuzari ya muhimi kemi bajugao pumbulu mbulu bilo ahulia moye hi babi tusinsina kesige ohana laulina ambamba uba ba yozimu ndona feri na ndola na o bango.